वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 103वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, 452 से लेके 456 तक। जी ओम। पृष्ठ संख्या 452, सूत्र 67। कल आपने बताया था एतेन अनियम प्रत्युक्त की जगह एतेन नियम प्रत्युक्त अथवा नियम अनियम प्रयुक्त। जी यहाँ ढूंढीराज भाष्य में तो ऐसा ही अर्थ किया है, एतेन अनियम प्रत्युक्त, इसी को सूत्र मानकर। तो थोड़ा एक बार दोनों में भेद क्या स्पष्ट। नियम का न होना खंडित हुआ अगर ऐसा करें जी, जैसा कि अभी यहाँ पाठ हमें मिल रहा है, एतेन अनियम प्रयुक्त प्रत्युक्त अनियम खंडित हो रहा है। भाष्यकार ने अनियम क्या कहा है, अन्यस्य अन्यथा अन्यस्य अन्यथा इति अनियम। शरीर जी। अन्य व्यक्ति का अन्य, भिन्न प्रकार का अन्य, का अन्य प्रकार का होता है जी। तो ये अनियम है, क्या ये खंडित होता है? नहीं। तो ठीक है, उस दृष्टि से लेना चाहे तो भाष्यकार ने जो अनियम शब्द की व्याख्या की है उसके अनुरूप देखें तो सूत्र बदलना होगा जी। और यदि सूत्र जैसा है तो हम अनियम का अभिप्राय हमें भिन्न लेना पड़ेगा भाष्यकार से भिन्न। तो इसमें सुदर्शन जी का पाठ ये मिलता है, एतेन नियम प्रत्युक्ता, सुदर्शन जी वाला जो योग न्याय दर्शन है, और संभवतः उदयवीर जी ने भी यही दिया हुआ है, एतेन नियम प्रत्युक्ता, दोनों के पाठ वही है। तो ये त्रुटि कैसे हो गई, केवल मुद्रण दोष तो है नहीं क्योंकि व्याख्या ही उन्होंने वैसी कर रखी है, लेकिन हो सकता है ऐसा पाठ भेद कहीं चल गया होगा। भाष्य की व्याख्या फिर अलग ढंग से करनी पड़ेगी यदि आप इसको कहते हैं एतेन अनियम प्रत्युक्त। इन्होंने नीचे की टुंडीराज भाष्य में दूसरे अनुच्छेद से बोली, जो यह कर्म को शरीर की रचना में कारण न मानने के मत में किसी आत्मा का दूसरे प्रकार का शरीर होता है, किसी का उससे विलक्षण, इस नियम का न होना अनियम कहा जाता है। तो यहां इन्होंने नियम और अनियम ये बदल दिया है, अलग अलग आत्मा का जो अलग अलग शरीर होता है इसको इन्होंने नियम शब्द से कथन किया है जी। ठीक है, भाष्य में ऐसा नहीं है। यदि ऊपर इनके अनुसार करें तो भाष्य में फिर जहां नियम लिखा हुआ है उसको अनियम कहेंगे जी। यथा एकस्य आत्मन शरीरम तथा सर्वेशाम इति अनियमः, और अन्यस्य अन्यथा अन्यस्य अन्यथा इति नियमः, ऐसा करके व्याख्या करनी पड़ेगी हमें जी। तब जाकर के ये संगति लगेगी। ठीक है, दोनों में से जो करना चाहे वो कर सकते हैं जी। ओम आचार्य जी प्रणाम। पृष्ठ संख्या 456 जी, दूसरा अनुच्छेद जी। इसमें ये जो इन्होंने कहा है कि जो दृष्टकारिता को जो इन्होंने बताया है कि ये भूत जो है समूर्छित हो जाते हैं अपनी एक विशेष गुण के कारण। अदृष्ट नाम का कोई गुण विशेष है जी, अब वो क्या है? कर्म नहीं है, नहीं नहीं, इनों में, अणुओं में, परमाणुओं में, भूतों में, भूत शब्द नहीं बोल रहे लेकिन परमाणु बोल रहे, कोई बात नहीं जी। परमाणुओं का एक गुण विशेष है जिसको अदृष्ट कहा गया है, उसके कारण से हो रहा है। वो अदृष्ट क्या है ये नहीं खोला है जी। इसमें आगे बता रहे हैं कि सम्मूर्छितः शरीरम उत्पादयन्ति इति तत्र मनः समाविशति। ये मन कहां से आ गया बीच में? स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, आगे लिखा है ना। ऐसे आज भी सूत्र आएगा, ये थोड़ा अलग ढंग से आएगा, लेकिन क्योंकि भूतों ने तो शरीर को बनाया जी। शरीर तो भौतिक है जी, मन तो भौतिक नहीं है, तो फिर मन कहां से आया? वो तो कहां से आया वो तो अलग बात है, लेकिन भौतिक नहीं है ना जी। तो जो पीछे गुण बताया था अदृष्ट, ये तो परमाणुओं का, भूतों का था जी। तो उन भूतों में जो अदृष्ट है उससे तो मन प्रेरित हो नहीं सकता जी। क्योंकि मन को ये भौतिक नहीं मानते जी। मन को वैसे ये नित्य मानते हैं, मन को नित्य मानते हैं, न्याय वैशेषिक नित्य मानते हैं जी। तो जो नित्य है वो भूतों से तो बना नहीं हो सकता, परमाणुओं से तो बना हो नहीं सकता जी। ठीक है, उस दृष्टि से तो प्रश्न तो ये हो सकता है ना कि चलो भूत भूत तो अपने अदृष्ट के से प्रेरित होकर के समूर्छित होकर शरीर की रचना में आ गए, इस व्यूहन में आ गए, लेकिन यहां तो और भी चीजें हैं। इंद्रियां भी भौतिक मान ली, चलो वो भी भूतों के अदृष्ट से परमाणुओं से हो गई, रचना हो गई। अब मन तो नहीं है, लेकिन मन सहित ही शरीर को माना जाता है, वो भी मन को मानते होंगे, तो मन के लिए भी कुछ कहना अपेक्षित था ना उनको। तो उन्होंने कहा मन का भी एक अदृष्ट गुण होता है, जैसे परमाणुओं का होता है ऐसे मन का भी एक अदृष्ट गुण होता है, उससे प्रेरित होके वो आ जाता है, और परमाणुओं वाले अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणु आ जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तालमेल बन जाता है। तो मन की उत्पत्ति नहीं बताई, उत्पत्ति नहीं बताई है, उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं लेंगे। जैसे परमाणुओं की भी उत्पत्ति नहीं बताई यहां पर, परमाणु को भी नित्य मानते हैं, और परमाणुओं परमाणु भी अदृष्ट से प्रेरित होके आए, अपने गुण विशेष से प्रेरित होके आए, शरीर अनित्य है, शरीर बना है, तो परमाणु को भी नित्य मानते हैं, वो भी प्रेरित होके आए, ऐसे मन को भी नित्य मानते हैं, वो भी अपने अदृष्ट गुण से प्रेरित होकर के इसके साथ में जुड़ गया, समनस्क शरीर हो गया। आचार्य जी, ये पहले जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि भूत से ही बालू इत्यादि पदार्थ बनते हैं, उसी तरह से शरीर भी बना है, इसी के समाधान में सारे, ये किसने कहा था? पूर्व पक्षी। नहीं, बालू आदि भी भूत से बनते हैं ऐसा तो पूर्व पक्षी, इससे कर्म से बनते हैं ये, नहीं फिर से बोलना। भूत आदि पदार्थों जैसे मिट्टी बालू बना है, उसी तरह से पूर्व पक्षी कहता है कि शरीर उसी तरह शरीर भी बन जाते हैं, कर्म निरपेक्ष जी, हाँ, कर्म ठीक है। उसी तरह इसी के समाधान में सिद्धांति जो है ये सारे उत्तर दे रहे हैं, उसमें पूर्व पक्षी की बात भी शामिल है, ये सारे सूत्र जो है सिद्धांति दे रहे हैं। इति चेत करके जो भाग किया ना, तत् अदृष्ट कारितम इति, ये वाला भाग तो पूर्व पक्षी का बनेगा जी। इति चेत अगर वो ऐसा कहे, और इसकी दो व्याख्याएं कर दी, तो पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे, पुनस्तत् प्रसंगोपवर्गे, ये जो भाग है ये सिद्धांति का बनेगा, ये उत्तर दे रहा है, अगर वो ऐसा कहे तो उसका समाधान ये। सूत्र में दोनों है, पूर्व पक्ष की भी बात है और सिद्धांति की भी बात है, ठीक है, दोनों मान सकते हैं। सूत्र के रूप में पूर्व पक्ष का भी तो नहीं आ रहा है ना। अच्छा जी, ये भी एक शैली है ना, इस तरह भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ये उत्तर है, और इसका स्वतंत्र सूत्र भी बना सकते थे, वो भी एक शैली है, दोनों तरह से चलता है, कोई बात नहीं है, भाष्यकार भी इसी तरह चलते हैं, दोनों तरह से है। पूछिए। ओम आचार्य जी, ये 455 पृष्ठ पर जी, ये आखिर से द्वितीय पंक्ति है ना जी, चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धिकरणात्, इसका समझाएं जी एक बार। देखो, पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि चरितार्थता की विशेषता है, खंडन किस बात का किया था पहले सिद्धांती ने? अदर्शन का, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था अदर्शन के कारण से इस भूत इससे जुड़ जाते हैं, कारण बता दिया, क्योंकि केवल भूतों को मानने से दोष आ रहा था, और अदर्शन कैसा कि शरीर नहीं था तब जो ज्ञान रहित स्थिति थी वो अदर्शन हो गया, तो उस पर सिद्धांती ने आक्षेप किया था कि ये अदर्शन तो शरीर छूटने के बाद भी रहेगा, क्योंकि वहां भी शरीर नहीं है तो अदर्शन रहेगा। ठीक है, अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी ये देता है कि इसमें चरितार्थता की विशेषता है। शरीर से पहले जो अदर्शन था उस समय भूत चरितार्थ नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने शरीर को बना दिया। अब शरीर के बाद में जो मुक्ति हो गई, इस समय जो अदर्शन है, अब भूत शरीर नहीं देंगे इसको। जो फिर से शरीर के प्रसंग बताया था, दोष बताया था अपवर्ग में भी, वो नहीं आएगा। क्या अंतर है? ये चरितार्थ हो गए भूत, इसलिए नहीं आएंगे भले ही अदर्शन हो। तो भूतों का भूत तब प्रवृत्त होते हैं जब वो चरितार्थ नहीं होते, ये साथ में उसने जोड़ दिया था। अब इसकी दृष्टि से ये सिद्धांती ने कहा था कि भाई ये चरितार्थता भी आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जब भूत चरितार्थ हो जाते हैं तब भी जन्म देते रहते हैं। भूत चरितार्थ हो जाते हैं तब भी जन्म देते हैं, और अचरितार्थ होते हुए भी जन्म देते रहते हैं। दो तरह से बात को कह रहे हैं। चरितार्थ होते हुए कैसे जन्म देते हैं कि शरीर दे दिया भूत ने, और भूतों की चरितार्थता दो तरह की है जो पीछे बताई। एक तो विषयों वाली, यानी भोग भुगवाना, संसार का ज्ञान कराना, ये तो वो काम तो पूरा कर दिया उन्होंने भूतों ने इस शरीर में एक बार आकर के, इस दृष्टि से चरितार्थ हो गए, लेकिन फिर भी जन्म होता रहता है, फिर शरीर आते रहते हैं। वो पूर्व पक्षी भी मानता होगा पुनर्जन्म को, जो भी शरीर आते रहते हैं। आत्मा को अभी बीच में भले ही ना लाए, लाए तो ले आए। ये कह रहा है कि करण और अकरण दोनों स्थितियों में आरंभ के देखे जाने से, ये सिद्धांती बोल रहा है। करण का मतलब कर दिया, कार्य हो चुका है, और कार्य नहीं हुआ है, दोनों ही स्थितियों में शरीर देखे जाते हैं। इसलिए चरितार्थता कोई कारण नहीं है यहां पर, चरितार्थता वाला हेतु हटाना चाहता है सिद्धांती। तो जिन भूतों ने चरितार्थ होने के लिए ये शरीर बनाया, ठीक है, ये हम आत्मा के लिए ये बनाते हैं, आत्मा को ले लीजिए, तो जो विषयों से संपर्क कराना था वो चरितार्थता तो हो गई एक शरीर के आने पर, तो चरितार्थता हो गई, फिर उसको फिर जन्म नहीं होना चाहिए था, फिर भी जन्म होता है। ये जो पूर्व पक्षी है वो भी अनेक जन्मों को मानेगा आगे आगे, और जब फिर बाद में मुक्ति भी मानता है वो, ऐसा मान करके चलिए। तो विषयों का भोग करा दिया, विषयों से परिचित करा दिया, तब भी ये जन्म देखे जाते हैं। आत्मा का मान लीजिए, आत्मा का फिर से शरीर से योग हो रहा है, उसी आत्मा का हो रहा है, ऐसा मान के चलिए, या कुछ कथन नहीं लिखा है लेकिन मान के चलिए, तभी ये घटेगा। हम अधिकरण सिद्धांत से स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा ही मानना पड़ेगा, नहीं तो ये बात संगत नहीं लगेगी। ठीक है, तो उस आत्मा को विषयों से अवगत कराना ये एक प्रयोजन था, वो उन भूतों का पूरा हो गया, पूरे जीवन भर विषयों से संपर्क कराता रहा, वो ज्ञान कराता रहा, लेकिन फिर भी वो चरितार्थ नहीं हुआ, फिर जन्म देता रहा वो। ठीक है, और दूसरा प्रयोजन था प्रकृति पुरुष का भेद करवाना, ज्ञान करवाना, वो हुआ नहीं और वो हो भी नहीं रहा है, फिर भी वो जन्म दिए जा रहा है, उस दृष्टि से भी अचरितार्थता है। ये भी एक दोष की दृष्टि से यहां पर कथन किया। प्रकृति पुरुष और नानात्व दर्शन से अकरणात् निरर्थक, उसने एक जन्म हुआ, पता है कि इसने प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं किया, निरर्थक हो गया ना उसका, पता है कि यह आत्मा यूं ही व्यर्थ कर देती है, इसको खाना देते हैं बिखेर देती है, उसका खाती नहीं है, बच्चा खाता नहीं है, तो फिर भी उसको दे देते हैं। तो निरर्थक होते हुए भी, अकरण देखा जाते हुए भी वो फिर संयोग कर रहे हैं, और चरितार्थता विषयों के संबंध में हो गई है तो भी फिर देखा जाता है, तो करण और अकरण दोनों दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए ये कोई हेतु नहीं होगा चरितार्थता, ऐसा करके खंडन किया। योग दर्शन में बंधन का कारण क्या माना है? अविद्या। ठीक है, अविद्या बंधन का कारण है, अविद्या के कारण ही संयोग होता है, प्रकृति पुरुष का संयोग। तस्य हेतु अविद्या, उसके पहले का सूत्र क्या है? स्वस्वामी शक्तियो हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। उससे पहले और बताया कि भूत क्या होते हैं, ये सब बताया। स्व शक्ति क्या होती है, स्वामी शक्ति क्या होती है, स्व क्या होता है, स्वामी क्या होता है, ये जो सारा देख करके प्रकृति और इनका जो संयोग हुआ है, तस्य हेतु अविद्या, अविद्या के कारण से ये संयोग हुआ है। और संयोग से क्या हुआ? संयोग किसका हेतु है? स्वस्वामी शक्तियो हो स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वशक्ति अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, स्वामी शक्ति अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए। हाँ, अर्थात प्रकृति को प्रकृति जान लिया, स्वशक्ति को, और स्वामी शक्ति यानी आत्मा, उसके भी स्वरूप को उसने ठीक ठीक जान लिया, स्वरूप की उपलब्धि हो गई ना। यही तो यहां पर है, ये जो अव्यक्त मनसोर नानात्म, उनकी भिन्नता देख ली और ठीक ठीक जान लिया। ठीक है, ये जो भिन्नता जान ली है, ये कब हो सकती थी? जब संयोग हुआ है प्रकृति पुरुष का, शनि, हम शरीर में आए हैं। अगर ये नहीं आते तो हम स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि बिना अविद्या के नहीं हो सकती थी। ठीक है, संयोग का कारण क्या है? अविद्या के कारण से संयोग हो रहा है, योग दर्शन भी तो यही कह रहा है। संयोग से हेतु, तस्य हेतु अविद्या, संयोग का हेतु है अविद्या, अविद्या के कारण से संयोग हुआ और संयोग के कारण से स्वस्वामी शक्तियों की स्वरूप की उपलब्धि हुई। तो अविद्या भी तो कारण हुई हमारे अपने स्वरूप की उपलब्धि में, अविद्या कारण हुई ना, अविद्या कारण हुई ना, योग दर्शन भी तो यही कहता है। हाँ, और कुछ पूछना है? ये बताया ना मैंने शब्द प्रमाण से, संयोग का कारण अविद्या है या नहीं, और संयोग स्वस्वामी शक्ति की उपलब्धि का हेतु है या नहीं, परंपरा से कोई बात नहीं। बिना अविद्या के हम अपने स्वरूप की उपलब्धि भी नहीं कर सकते। हाँ पूछिए। उमाचार्य जी, हमें जो शरीर मिलता है ये कर्मानुसार ही मिलता है, लेकिन जब मुक्ति से लौटता है तो अकर्म निमित्त होता है। ठीक है, तो इसके आवश्यकता क्या थी परमात्मा को शरीर देने की, दोबारा जन्म देने की? दोबारा जन्म देने की, अब आपके स्वभाव वाले को लेना पड़ेगा मेरे को। परमात्मा का ये स्वभाव है कि वो जीवों को फिर से मुक्ति देना चाहता है। मेरी बात सुनिए, फिर से मुक्ति देना चाहता है, तो कहें मुक्ति में तो था ही वो, मुक्ति देने के लिए जन्म दिया, तो मुक्ति में तो था ही वो, तो न्यायकारी भी है। जो योग करेगा यानी साधना करेगा उसको वो देगा, सबको नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि सब समान प्रयत्न नहीं करते, वो यथा योग्य व्यवहार भी करता है, मुक्ति भी देना चाहता है, लेकिन यथा योग्य देना चाहता है, न्यायपूर्वक देना चाहता है, ये सब उसका स्वभाव है, इसलिए वो जन्म देता है। और क्यों अपने स्वभाव को प्रकट करता है? क्योंकि आत्मा भी ऐसा ही चाहती है, आत्मा का स्वभाव भी यही है, वो भी ऐसा ही चाहता है। परमात्मा तो आत्मा की इच्छा की पूर्ति करता है, बस और कुछ नहीं। आत्मा जब मुक्ति चाहता है तो उसको मुक्ति दे देता है, जब वो ये चाहता है कि मैं संसार के सुख भोगों को भोगता रहूं तो उसको संसार का भोग देता रहता है, उसको विभिन्न शरीर देता रहता है, देता न्याय व्यवस्था से। जब वो कि तृप्त हो गया हूं मैं इनसे, संसार से, तो ठीक है, फिर क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए तो मुक्ति ले लो, हमारी इच्छा के अनुसार देता रहता है, उसका स्वभाव है। अच्छा जी, जो मुक्त हुआ उसको पता चला कि ये बंधन है, बंधन से छूट जाना है, तो जिसको ये बंधन पता चला तो फिर से आने की इच्छा क्यों करेगा? उसको मुक्ति में थोड़ा ना पता लगा, ये तो मुक्ति से पहले ही पता लग गया था उसको, तभी तो मुक्ति में गया है। आप जो कह रहे हो कि मुक्ति, आप ये कह रहे हो ना मुक्ति में उसको पता लग गया कि ये तो है मुक्ति, नहीं मुक्ति से पहले ही पता लग गया था उसको, तब वो मुक्ति में गया है। अब मुक्ति का काल पूरा हो गया तो फिर से वापस आ जाएगा। और एक प्रश्न है आचार्य जी, एक ये सिद्धांत है कि जो भी कर्म करते हैं ये स्वार्थी होते हैं, अपने लिए करते हैं। हाँ, जो भी कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं। तो जब ये जैसे न्याय दर्शनकार हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं तो केवल अपने आप मुक्ति के चला जाना चाहिए, हमें बताने से वो स्वार्थ कैसे हो गया, केवल परार्थ हो गया ना? किसका स्वार्थ परार्थ, न्याय दर्शनकार का या हमारा? न्याय दर्शनकार का परार्थ हो गया ना, क्योंकि अपने का कोई, न्याय दर्शनकार ने हमारे लिए बताया। हाँ, अपने लिए तो उसके लिए कुछ नहीं, ये हमारे लिए भी हुआ, लेकिन न्याय दर्शनकार ने इसलिए बताया कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं औरों को भी बताऊं तो मैं निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति में चला जाऊं। स्वार्थ कैसे बनते हैं जी? अपनी मुक्ति के लिए किया उसने, न्याय दर्शनकार ने अपनी मुक्ति के लिए किया ये, बिना हमें बताए भी मुक्ति। दुकानदार ने हमारे को वस्तुएं दी, किसके लिए दी? हमारे लिए। हमारे लिए दी ना, तो परार्थ हो गया ना ये, लेकिन वो स्वार्थ भी हो गया, पैसे मिलते, स्वार्थ हो गया, वो स्वार्थ भी हो गया। तो दुकानदार ने हमारे लिए वस्तु दी है या अपने लिए दी है? दुकानदार जो हमें दे रहा है वो हमारे लिए दी है या अपने लिए दी है? दोनों के लिए। दोनों तो नहीं हो सकते, कोई एक बताओ दोनों में से चुन करके। दुकानदार कोई चीज क्यों बेचता है, अपने लिए या ग्राहकों के लिए? अपने लिए भी और जो दूसरों के लिए दे रहा है ना उसका प्रयोजन क्या है? दूसरों को किस लिए दे रहा है वो? धन प्राप्त है, अपने लिए दे रहा है, बस ऐसा ही सब जगह लगेगा। तो ये अपने लिए ये कैसे होगा, जैसे मुक्ति के मार्ग बताते हैं ये तो भी ये अपने लिए ही करते हैं, इसके बिना इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, आपकी भी नहीं होगी, आपको भी ऐसे ही बताना पड़ेगा। जब आप बड़े हो जाओगे आप भी बताओगे अगली पीढ़ियों को, मैं भी इसीलिए बता रहा हूं। स्वार्थी है, सेवा व्यापार में अंतर यह है कि व्यापार में तो हम जिसके लिए करते हैं उसी से लेन देन कर लेते हैं और वहीं समाप्त कर देते हैं, और सेवा में हम उससे नहीं लेते, किसी और से लेते हैं, तो परमात्मा से लेते हैं, समाज देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। पृष्ठ संख्या 457, सूत्र संख्या 69। पिछले सूत्र का जो अंत का भाष्य था, ये सूत्र भी था, व्याख्या थी, उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है ये, कि एक तो हम पहले ये देख रहे थे कि अदृष्ट, परमाणुओं वाला अदृष्ट, और उससे प्रेरित होकर के शरीर बन गया। ठीक है, अब जो मन वाली बात आई थी उससे जुड़ा हुआ अगले सूत्र में कहते हैं, बोलिए, मनः कर्म निमित्तत्वात् च संयोग अनुच्छेदः। मनः कर्म निमित्तत्वात्, मन के कर्म निमित्त वाला होने से, मन का एक गुण है उसके निमित्त वाला होने से, अगर ऐसा माना जाए तो संयोग का अनुच्छेद होगा। संयोग का मतलब है ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर का समाप्ति नहीं होगी, यानी अपवर्ग नहीं हो पाएगा, जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है वो समाप्त नहीं हो जाएगा। यदि मन के द्वारा इसको हम माने तो, भाष्य देखिए, मनोगुणेन अदृष्टेन समावेशिते मनसि संयोग विच्छेदो न स्यात् अल्प विराम है लिखा हुआ। तो मनोगुणेन अदृष्टेन, मन का गुण है और वो अदृष्ट वाला ही गुण है मन का। मनसी सन्निवेशिते, उसके मन में सन्निवेशित होने पर यानी मन का ही होने पर संयोग विच्छेदो न स्यात्, संयोग का विच्छेद नहीं होगा। मन उस शरीर में आ गया है, ये गुण उसका अदृष्ट गुण उसका है और वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर में सन्निवेशित है। इस रूप में ले लीजिए, मन शरीर में सन्निवेशित है अपने अदृष्ट के कारण से है। तो ऐसा होने पर संयोग का विच्छेद नहीं होगा। ये जो शरीर है, ये जो छूटना है शरीर का, ये संयोग शरीर ही है, इसका छूटना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसको आगे बता रहे हैं कि तच्च किम कृतम शरीराद अपसर्पणम मनस इति। इस शरीर से मन का अपसर्पण यानी यहां से निकल करके दूसरे शरीर में जाना कैसे हो पाएगा आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, यानी नहीं हो सकता। यदि मन के अदृष्ट के कारण से, अदृष्ट नामक गुण के कारण से मन शरीर में आकर के बैठ गया है, ठीक है, शरीर बना अपने अदृष्ट गुण वाले परमाणुओं से, परमाणु अदृष्ट गुण वाले थे उनसे शरीर बन गया और उसमें अदृष्ट गुण वाला मन भी आके बैठ गया, तो ये जो आना है उसका वो किस कारण से हुआ, अदृष्ट के कारण से हुआ। तो अदृष्ट लाने वाला होगा या ले जाने वाला होगा, जब लाने वाला कह दिया तो वो अदृष्ट ले जाने वाला तो नहीं हो सकता, दोनों कैसे होंगे, एक ही तरफ होगा। अदृष्ट के कारण से, अदृष्ट उसको लाने वाला है, इसको देखिए कहना यही चाह रहे हैं, अभी और विचार करते हैं। तो तच्च किम कृतम शरीराद अपसर्पणम मनसः, तो सन्निवेश तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन अपसर्पण कैसे हो गया। बोले हमारे पक्ष में तो अर्थात कर्माशय क्षये तु, कर्माशय का क्षय होने पर, तो ये एक पक्ष है जो सिद्धांति का है, कर्माशय क्षये पक्षे तु कर्माशयांतराद विपच्यमानात भिन्न कर्माशय से, जिस कर्म का फल भोग हमने कर लिया पिछले शरीर में, इससे जो बचे हुए हैं अतिरिक्त हैं, उन कर्माशयांतर के विपच्यमानात जो कि पक रहे थे उनके द्वारा अपसर्पणोपपत्ति, मन के अपसर्पण की उपपत्ति हो जाएगी। कि इस शरीर में मन को लाने वाले कौन थे, भिन्न कर्म थे, उन कर्मों का भोग हो गया। अब दूसरे शरीर में ले जाने वाले कौन से कर्म होंगे, भिन्न कर्म होंगे। फिर उस शरीर से अगले शरीर में ले जाने वाले कर्म कौन से होंगे, भिन्न कर्म होंगे। तो भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न शरीरों में मन को ले जा रहे हैं, हमारे पक्ष में तो ये व्यवस्था होगी, सिद्धांती बोल रहे हैं। आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी के पक्ष में, जो अदृष्ट के कारण से यहां पर आए और वो अदृष्ट गुण मन का अपना स्वाभाविक है, वो तो बदलता नहीं है, तो वो जो अदृष्ट यहां लाया था वो यहां से ले कैसे जा सकता है, इस तरह का तर्क कर रहे हैं। आगे अदृष्टादेव अपसर्पणम इति चेत, पूर्व पक्षी यदि कहे कि इसी अदृष्ट से ही अपसर्पण हो जाएगा, तो उसका उत्तर दे रहे यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु, जो अदृष्ट शरीर के अपसर्पण का हेतु है, शरीर के उपसर्पण का हेतु यानी शरीर की तरफ लाने वाला है, निकट लाने वाला है, स एव अपसर्पण हेतु रपीति, वह ही अपसर्पण यानी इसे दूर ले जाने वाला भी है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि न, ये कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपपत्ते है, किसी एक ही की, एक की मतलब एक कारण की, ये अदृष्ट जो कारण है इसी की जीवन यानी जन्म देना और प्रायण यानी मृत्यु, उसके हेतुत्व की अनुपपत्ति होती है। जब मन यहां आया तो जीवन शुरू हो गया, तो वो अदृष्ट जीवन देने वाला भी है और जहां से अपसर्पण हुआ यानी शरीर को छोड़ के जा रहा है तो मृत्यु देने वाला भी वही है। तो सिद्धांती कह रहा है कि एक ही गुण जीवन देने वाला भी हो और मृत्यु देने वाला भी हो, प्रकाश, ये बल्ब जो जलता है ये प्रकाश भी देने वाला हो और अंधेरा भी देने वाला हो, ये कैसे हो सकता है, दो विपरीत बातें। अगर वो है तो बस प्रकाश दे रहा है तो देता रहेगा, वो अंधकार को नहीं दे सकता, विपरीत चीज नहीं दे सकता, इस दृष्टि से कथन किया। तो एवं च सति एकम अदृष्टम जीवन प्रायण प्रायणयोर हेतु रीति प्राप्तम। तो आपके मत में तो ये एक ही अदृष्ट जीवन और मृत्यु दोनों को का हेतु बन रहा है, नहीं तत्व बोलते थे ये संगत नहीं है बात आपकी, युक्ति संगत नहीं है, दोनों चीजें एक नहीं कर सकता, अलग अलग अलग अलग करेंगे। आगे 70वां सूत्र बोलिए, नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुपपत्ते है। और यदि प्रायण की अनुपपत्ति होती है यानी मृत्यु नहीं होती है यहां से जाना, तो फिर तो नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, ये शरीर फिर सदा ही चलते रहना चाहिए। भाष्य, विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षय शरीर पातः प्रायणम। प्रायण किसको कहते हैं उसको बता रहे हैं कि विपाक संवेदनात् फल के संवेदन से भोग लेने पर, कर्माशय क्षय जब कर्माशय क्षीण हो जाता है, जो प्रारब्ध कर्म थे जिसके कारण से ये शरीर मिला था उनका क्षय होता है उतने कर्माशय का, जो पीछे बचा हुआ है कर्माशय वो सारा क्षीण नहीं हुआ है, अथवा मुक्ति में जाना है तो उसके लिए अलग पूरा कहा जा सकता है। तो विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षय शरीर पात्रम, शरीर शरीर पाता है, शरीर का गिर जाना यानी नष्ट हो जाना, इसको प्रायण शब्द से कहा गया है। आगे कर्माशयांतराच्य पुनर्जन्म, और जो नया जन्म होता है वो दूसरे कर्म के कारण से होता है। तो मृत्यु जब होती है वो किसी कर्म के कारण से नहीं होती है, एक बात इससे समझ में क्या है, मृत्यु जो होती है वो किसी कर्म के कारण से नहीं, जो स्वाभाविक मृत्यु है, नैमित्तिक तो भिन्न भिन्न कारणों से हो सकती है, जो स्वाभाविक मृत्यु है वो किसी कर्म के कारण से नहीं, कर्म की समाप्ति हो गई तो मृत्यु हो गई, विपच्यमान थे वो समाप्त हो गए, शरीर छूट जाएगा, अब फिर और जो विपच्यमान होंगे प्रारब्ध कर्म होंगे कर्माशय से, उससे फिर नया शरीर मिलेगा, वहां जब उसके भोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर शरीर समाप्त हो जाएगा। तो उसमें कोई सीधे सीधे कर्म उस तरह का निमित्त न होकर के जो कर्माशय था उस शरीर के लिए उसका समाप्त हो जाना ही है। जैसे कि हम किसी वाहन में चढ़ते हैं टिकट लेके, या किसी सभागृह में जाते हैं टिकट लेकर के, तो अंदर जाने के लिए तो रुपए होते बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं होता है, वो तो बस समाप्त हो गया बाहर आ गए, उस तरह से कुछ कह रहे। तो ये तो प्रायण और पुनर्जन्म इन दोनों की बात कही, अब इसके आधार पे कुछ कह रहे हैं। भूतमात्रार्थ कर्म निरपेक्षा शरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयात् शरीर पातः प्रायणम इति, प्रायण अनुपपत्ते है। तो जब आप भूत मात्र से शरीर की उत्पत्ति मानते हैं जो कि कर्म निरपेक्ष है, भूत मात्रात कर्म निरपेक्षात शरीर उत्पत्तो ऐसा जो मानते हैं, ऐसा मानने पर तो कस्य क्षयात किसके क्षय होने पर शरीर का पात हुआ है, शरीर क्यों छूटा, मृत्यु का कारण क्या है वहां पर, क्योंकि भूत तो है वहां पर और उनका जो गुण है वो भी विद्यमान है, फिर शरीर छूट क्यों गया। इति प्रायण अनुपपत्ते, आपके पक्ष में तो फिर मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए। तो अनुपपत्ते खलु वही नित्यत्व प्रसंगा प्रसंगम विद्मः अल्पविराम, ऐसे में तो हम नित्यत्व का प्रसंग जानते हैं यानी ये दोष आएगा आपके, जबकि प्रत्यक्ष ही है कि शरीर छूटता है हम मरते हैं। आगे यादृच्छिकेतु प्रायणे, यदि यूं कोई कहे कि नहीं कर्म क्षय आदि नहीं, बस यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब जैसी इच्छा हो यानी बिना कारण के, अकारण ही यदि मृत्यु है कोई ऐसा उसको भी कारण मानने लगे, यदृच्छा को भी कारण माना जाता है कई जगह, जहां कोई कारण नहीं मिलता है ना तो वहां यदृच्छा कारण होता है, वैसे ही जैसे स्वभाव वाला था ना वो तो फिर भी युक्ति वाला है, लेकिन कुछ लोग यदृच्छा को भी मानते हैं, यदृच्छा को भी कारण मानते हैं, क्यों हुआ यदृच्छा थी ऐसे ही हो गया, हम भी बोलते रहते हैं ना यदृच्छा का कारण बताते रहते हैं ना कि कैसे आना हुआ, बस ऐसे ही आज भोजन क्यों नहीं किया, बस ऐसे ही यदृच्छिक, नहीं हम बोलते हैं ऐसा, बहुत बोलते हैं, कारण जब बताना नहीं होता है तो हम बोलते हैं, हमारे को स्पष्ट नहीं होता है तो हम बोलते हैं बस ऐसे ही, ऐसे ही बोलते हैं, उसको कहते हैं यादृच्छिक, बस ऐसे ही चला जाएगा बिना कारण के। ऐसे ही वैसे ही जब बोलते हैं हमारा भाव होता है जैसे कोई कारण नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कारण पूछा था और हम कारण बता नहीं रहे हैं तो हम परोक्ष रूप से क्या कह रहे हैं, कोई कारण नहीं है। तो यादृच्छिक हेतु प्रायण है, यदि ऐसा माना जाए तो प्रायण भेद अनुपपत्ति रीति, तो प्रायण यानी जो मृत्यु होती है उसके भेद की अनुपपत्ति होगी, उसके भेद उसमें भेद नहीं होना चाहिए। फिर कोई जल्दी चला गया, कोई देरी से गया, कोई कैसे, कुछ अलग अलग जो होता है उसमें फिर भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदृच्छा है तो फिर वो यदृच्छा में भी कुछ समानता तो होनी चाहिए। उसमें ये इनका हेतु ये है कि कारण के भेद से कार्य में भेद आएगा। ये जिस ढंग से लिख रहे हैं आप, जो एक परिकल्पना कर रहे हैं कि भाई यदृच्छा में तो कभी भी चला जाए, वो भी उन्होंने एक दो जगह लिखा है कि यदृच्छा का फिर तो कभी भी हो जाएगा, जहां नियम हो वहां यदृच्छा लगाए तब तो अनियम का दोष दिखाते हैं, और जहां नियम दिख रहा है हमें कि भाई कोई कभी जा रहा है कोई कभी जा रहा है, वहां यदृच्छा को लाएंगे तो वहां नियम देखते हैं। किस रूप में देख रहे हैं, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, ये स्वीकार्य है ना। समान कारण हो तो समान कार्य होगा, समान कारण हो तो समान कार्य होगा ना, तो यदृच्छा ये समान कारण है। यदृच्छा एक ही तो कारण बताया है उसने। सिद्धांती के मत में तो कारण का भेद बनेगा क्योंकि कर्म का भेद है, कर्म का भेद है वहां। ये यदृच्छा जो कह रहा है इसमें तो कोई भेद ही नहीं है, बिना कारण के कहे ऐसे ही कहे तो कोई भेद तो है नहीं उसमें, तो कारण के अभेद से कार्य में भी अभेद होना चाहिए, तो फिर सबका एक जैसा होना चाहिए। उस दृष्टि से इन्होंने कहा प्रायणे यादृच्छिक हेतु प्रायणे प्रायण भेद अनुपपत्ति, प्राण के भेद की असिद्धि हो जाएगी, वो तो होना नहीं चाहिए, फिर प्रायण में अभेद होना चाहिए, कारण के अभेद से कार्य में अभेद होगा, इस दृष्टि से ये कथन कर रहे हैं। यदृच्छा का मतलब है निर्हेतु के, यादृच्छिक के मतलब निर्हेतु के, बिना हेतु के बिना कारण के, क्योंकि कोई कारण तो मान नहीं रहा है, यदृच्छा का अभिप्राय है बिना हेतु के बिना कारण के, तो बिना कारण के होगा तो समान होना चाहिए, ये इन्होंने एक आक्षेप दिया, समान होता नहीं है। आगे देखिए पूर्व पक्षी बात को रख रहा है भूमिका में, पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे इत्येतत् समाधित्सु आह। पीछे एक बात कही थी 68वें सूत्र में सिद्धांती ने आक्षेप किया था कि अपवर्ग में भी शरीर का प्रसंग आ जाएगा यदि आप ऐसा मानोगे तो, ये आक्षेप दिया था। तो जो ना पुनस्तत् प्रसंगो, तत् मतलब शरीर का प्रसंग हो जाएगा अपवर्गे इति, ये जो आपने कहा था 68वें सूत्र में इत्येतत् समाधित्सु, इसकी समाधान करने की इच्छा वाला ये बोल रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है 71वां। बोलेंगे अणुश्यामता नित्यत्ववत् एतत् स्यात्, अणु की श्यामता के अनित्यत्व के समान, अणु की श्यामता के अनित्यत्व, अनित्यत्व आएगा यहां पर अणुश्यामता, अणुश्यामता नित्यत्ववत् एतत् स्यात्, ठीक है, अणुश्यामता नित्यत्ववत्, जैसे अणु की श्यामता नित्य होती है यानी मिट्टी में घड़े में उसको कलर जो है वो नित्य होती है, उसकी स्वाभाविक होती है, लेकिन फिर भी वो दोबारे नहीं आती है, दोबारे नहीं आती। अग्नि में घड़े को पका दिया तो काले से लाल बन गया, अब वो काला नहीं होता है, फिर उस दृष्टि से कह रहे भाष्य देखे, यथा अणु श्यामता नित्या अग्नि संयोगे ना, अणु की श्यामता जो अपनी है वो नित्य होते हुए भी अग्नि संयोग से प्रतिविद्धा, प्रतिविद्धा यानी नष्टा समाप्त हो गई है, न पुनरुत्पद्यते अल्प विराम, फिर उत्पन्न नहीं होती है, एवं अदृष्टकारितम शरीरम अपवर्गे पुनर्नोत्पद्यते, इसलिए इसी प्रकार से अदृष्टकारित जो शरीर है वो अपवर्ग में फिर नहीं होता, एक बार हो गया वो दोबारे दोबारे हो ये आवश्यक नहीं है, जो वो अदृष्ट था जो काले रंग का था वो अब काले रंग का नहीं रहा, वो अदृष्ट में परिवर्तन आ गया, वो दोबारे नहीं आएगा, इस तरह का कोई भाव है पूर्व पक्षी का है। जो दोष उस पर आक्षेप किया था उसका समाधान का प्रयास किया। आगे देखिए 72वां सूत्र सिद्धांति का, बोलिए न अकृत अभ्यागम प्रसंगात। न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, न आपका कथन ठीक नहीं है। यदि ऐसा माना जाए, यदि ऐसा माना जाए तो उसमें ये दोष आएगा, अकृत अभ्यागम का प्रसंग होने लगेगा यानी दोष आएगा। अकृत अभ्यागम क्या है उसको यहां पर बताएंगे। यहां कुछ अलग ढंग से भी व्याख्या की गई है, दो तरह से व्याख्या है। तो उसमें पहली व्याख्या कह रहे हैं कि न यम अस्ति दृष्टांतः, आपने जो अणुश्यामता का दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत नहीं है, वो ठीक नहीं है। न यम अस्ति दृष्टांतः, पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, क्यों नहीं है। ये जो सूत्र में अकृत का अकृत शब्द है इसका मतलब है यहां पर असिद्ध, असिद्ध होने से, अनुपपन्न होने से। तो कस्मात क्यों, तो कहा अकृत अभ्यागम प्रसंगात, अकृत के अभ्यागम का दोष आने से। अब ये अकृत क्या है उसी को आगे खोल रहे हैं, अकृतम प्रमाण तो अनुपपन्नम, अकृतम को ही खोला है प्रमाण तो अनुपपन्नम, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाए हैं। तस्य अभ्यागमो, उसका अभ्यागम होने लगेगा। अभ्यागम का क्या अर्थ है उसी को आगे खोला, अभ्युपपत्ति, उसकी अभ्युपपत्ति उपपत्ति होने लगेगी। अभ्युपपत्ति को ही आगे खोला है व्यवसाय, निश्चय होने लगेगा अल्प विराम। जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है उसका भी निश्चय होने लगेगा, स्वीकारता होने लगेगी, वो सिद्ध होने लगेगा। सिद्ध तो वो होना चाहिए जो प्रमाण से हो, लेकिन यदि आप ऐसा मानते हो तो जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है वो उसका भी निश्चय या सिद्धि होने लगेगी, ये दोष आएगा। एतच्छ्रद्धधानेन, इसको ए कर लीजिए, नहीं हाँ ये तो है ही, एतच्छ्रद्धधानेन प्रमाण तो अनुपपन्नम मंतव्यम। तो ऐसी जो श्रद्धा रखता है, ऐसा जो मानता है पूर्व पक्षी, उसको प्रमाण से जो अनुपपन्न है उसको मंतव्यम मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी को, आपको, आप जो ये जिस तरह की बात कह रहे हो उसको माने तो आपको अप्रमाणित बात को मानना पड़ेगा, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है उसको भी आपको मानना पड़ेगा, यानी आप मान रहे होंगे। जबकि पूर्व पक्षी भी ये तो स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अप्रमाणित बात को मान रहा हूं, वो भी यही कहता है कि मैं प्रमाणित बात को ही मानता हूं। तो उसको दोष दिखा रहे हैं, अगर आप ऐसा मानोगे तो एक तरह से आप अप्रमाणित बात को मानने वाले बन जाओगे, वो आपको मानना पड़ेगा। तस्मात् नायम दृष्टांतो, इसलिए ये दृष्टांत नहीं है। न प्रत्यक्षम न च अनुमानम किंचित उच्यते, आपके द्वारा न तो कोई प्रत्यक्ष कहा गया और न कोई अनुमान कहा गया, आपने केवल एक ही दृष्टांत दे दिया। तदिदम दृष्टांतस्य साध्य समत्वम अभिधीयते इति। तो यहां पर अकृत अभ्यागम प्रसंग को कहते हुए दृष्टांत का साध्य समत्व कथन किया जा रहा है। आप जो ये दृष्टांत दे रहे हो ये साध्य सम है, पहले उसको आप सिद्ध करो, पहले आप सिद्ध करो इस बात को। अणुश्यामता नित्य है, नित्य किसे कहते हैं, जो उत्पन्न नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, तो नष्ट हो रही है ना, ठीक है, अग्नि संयोग से नष्ट हो गई ना, तो नित्य कहां हुई, नित्य कहां हुई, तो औपचारिक प्रयोग है, औपचारिक को आप मुख्य प्रयोग मान करके थोड़ा ना प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते। दृष्टांत का कोई औपचारिक प्रयोग हो, गौण अर्थ हो, उसको प्रमाण के रूप में थोड़ा ना प्रस्तुत कर सकते। मंचाह क्रोशंती, ठीक है, मचान में स्थित लोग पुकार रहे हैं, मचान तो ये भी दिख रही है लेकिन यहां पर क्रोशन नहीं है, ये मचान नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। मचान तो है वहां पर दिख रही है, मचान का मतलब मचान, लेकिन उसको उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो गौण प्रयोग था, ये यहां मुख्य प्रयोग के लिए प्रसंग में बात चल रही है इसलिए खंडित किया। दूसरी तरह से अब कर रहे हैं, जो सामान्यतया अकृत अभ्यागम और कृत की हानि जो पीछे आता रहा है उस दृष्टि से आप अर्थ कर रहे हैं, अथवा दूसरा अर्थ है न अकृत अभ्यागम प्रसंगात। तो न ये निषेध किया और अकृत अभ्यागम का प्रसंग, जो कर्म नहीं किए हैं उसके भी भोग का प्रसंग आ जाने से। आगे देखिए, अणुश्यामता दृष्टान्ते न अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम समादधानस्य अकृत अभ्यागम प्रसंग। अणु की श्यामता इस दृष्टांत से, अब दृष्टांत में दोष नहीं दिखा रहे, दृष्टांत को ठीक मान करके बात कह रहे हैं कि इस दृष्टांत को माना भी जाए, इससे अगर ये बात सिद्ध भी हो रही है तो क्या होगा। तो अणुश्यामता दृष्टान्ते न पिछले सूत्र से अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम समादधानस्य, अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति होती है ऐसा जो समाधान कर रहा है या निर्णय कर रहा है उसके मत में तो अकृत अभ्यागम का दोष आ जाएगा। कैसे आएगा तो उसको बता रहे हैं, अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि, सुख दुख हेतु कर्मणि, सुख दुख के कारण है जो कर्म उनके किए बिना, सुख दुख का कारण किसको माना, कर्म को। ऐसे कर्म, कर्म जो कि सुख दुख के कारण होते हैं, कर्म से ही हमें सुख दुख मिलता है, कर्मानुसार ही हमें सुख दुख मिलता है, तो सुख दुख हेतु कर्मणि अकृते, उसके ना किए जाने पर पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति इति प्रसज्येत, उस पुरुष को सुख और दुख आ जाता है, ये दोष आ जाएगा। यदि आप अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति मानेंगे तो शरीर की उत्पत्ति तो मान ली चलो, लेकिन शरीर की उत्पत्ति होने पर सुख दुख भी तो होगा, ये सुख दुख किस निमित्तक है, कर्म निमित्त तो है नहीं आपकी दृष्टि में, तो ये सुख दुख बिना कर्म के आ गया, ये दोष आएगा। सुख दुख भोग हो गया, अभ्यागम हो गया, और ये बिना किए हुए आएगा, ये आपके मत में आएगा या नहीं, उनके मत में मानना पड़ेगा ना। न किए हुए का फल, शरीर मिला है तो फल तो मिल ही रहा है, सुख दुख तो भोग ही रहा है, तो बिना किए हुए का सुख दुख भोग हो रहा है, ये आपके पक्ष में दोष आएगा। अगर मान भी लिया जाए कि शरीर की उत्पत्ति वैसे हो जाए, ठीक है। आगे ओम इति ब्रुवतः, अगर वो कहे कि हाँ ठीक है हो जाए, बिना कर्म निमित्तक हो जाए, ऐसा सुख दुख हो जाए ऐसा, तो ओम इति ब्रुवतः प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधः, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों प्रमाणों से ये विरुद्ध जाएगा। आप जो बात कह भी रहे हो अणुश्यामता से, सिद्ध भी कहो, लेकिन ये अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, ना प्रत्यक्ष से, ना अनुमान से, ना आगम से, उन तीनों को एक एक करके अब आगे बताएंगे। तो हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो कैसे मिलता है, कर्म से, किसके कर्म से, नहीं दूसरों के कर्म से हमें सुख दुख मिलता है, ये तो फिर अकृत अभ्यागम का दोष आ जाएगा, जो हमने किया नहीं है। अकृत अभ्यागम में ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, जिसने किया है उसी को मिलना चाहिए, जिसने किया है उसी को तो मिलना चाहिए, तो जितने हमारे सुख दुख हैं वो किसके कर्मों का फल है, हमारे कर्मों का फल है, ठीक है। कर्म निमित्तक ये बताए और उसके लिए प्रमाण देंगे आगे। तो प्रत्यक्ष विरोधस्तावत, इसमें प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है, ठीक है। किसी के प्रश्न में, मन में प्रश्न नहीं उठा, मैं जो बोल रहा हूं उसमें उठ गया, क्या प्रश्न उठ गया, दूसरे के अत्याचार से मिलता है तो वो भी हमारा कर्म रहा होगा, तभी तो हमें मिला है, हमारा कुछ कर्म रहा होगा तभी तो हमें वो सुख दुख मिला है। कर्म निमित्तक बताया ना यहां पर इन्होंने, न्यायदर्शन का पुष्ट कर रहे ना, अधिकतर क्यों, ये तो पूरी तरह से मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, तो कहते ही ना, अब किसी के भी साथ कुछ भी हो जाए, अच्छी बुरी घटना जो भी है, तो वो कहते हैं भाई अपना अपना कर्म है, भी बोलते हैं ना, उसी के घर में क्यों गया वो चोर उसी घर में क्यों गया, नहीं पिछले पिछले पिछले कर्म के अनुसार सुख दुख मिले मिल रहे हैं। आपका प्रश्न है कि फिर तो कर्म करने का मतलब ही नहीं रहा। नहीं, आगे भी तो हमें सुख दुख प्राप्त करना है, इसके लिए हम कर्म करते रहेंगे। जैसे पीछे कर्म किए थे उससे सुख दुख आज मिल रहे हैं, और आज कर्म करेंगे तो आगे मिलते रहेंगे, तो कर्म का अवसर तो फिर भी रहेगा। बनती रहे कोई बात नहीं, लेकिन कर्म करने का अवसर तो है ना हमारे पास। नहीं, परिस्थिति में भी हम कर्म करने तो करते ही हैं अपनी इच्छा से, तो ऐसा इससे प्रतीत होता लगेगा। क्या वात्स्यायन भाष्य का या न्याय दर्शन का ये अभिप्राय है या नहीं है, ये आगे आप लोगों को ढूंढना है। देखिए, मैं अभी पूरे को पढ़ा देता हूं, फिर इस पे चर्चा करेंगे बाद में। तो प्रत्यक्ष विरोधस्तावत, प्रत्यक्ष से कैसे विरोध आएगा तो उसको बताते हैं। भिन्नम इदम सुख दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, सब शरीर वालों का, सब मनुष्यों का, अन्य प्राणियों का भी भिन्नम इदम सुख दुखम, सुख दुख भिन्न भिन्न है, सब प्राणियों का सुख दुख भिन्न है। ये प्रत्यात्म वेदनीय प्रत्यक्ष है, ये हम सबको प्रत्यक्ष है या नहीं है। मेरे सुख दुख अलग अलग है, सामने वाले के अलग अलग है, उसके अलग अलग है। कोई ऐसे हैं जिसके सुख दुख एक जैसे हैं? हम परिवार में कह देते हैं मोटे तौर पे कि भाई हमारे सुख दुख समान है, ठीक है, परिवार में माता पिता बच्चे बहुत एक हद तक होता है, लेकिन पूरे पूरे तो वहां भी नहीं होते, और जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वहां तो बहुत भिन्नता होती है। तो बोले ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि ये हमें प्रत्यक्ष है कि हर व्यक्ति का सुख दुख अलग अलग होता है। तो भिन्नम इदम सुख दुखम, भिन्न को सुख दुख से जोड़ेंगे, भिन्नम इदम सुख दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, सब मनुष्यों को ये प्रत्यक्ष है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि सबके सुख दुख एक जैसे होते हैं, एक भी नहीं मिलेगा ऐसा। हर व्यक्ति को इस बात का प्रत्यक्ष है कि सबके सुख दुख अलग अलग है, सब शरीर वालों को ये प्रत्यक्ष है। पशु भी जो एक जैसे हमें दिखाई देंगे वहां भी भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे खेत में चल रहे हैं, एक जैसे जंगल में रह रहे हैं, तो भी उनके सुख दुख अलग अलग रहेंगे, कुछ ना कुछ तो भिन्नता वहां भी रहेगी। एक जैसी गौशाला है फिर भी उनके सुख दुख भिन्न भिन्न रहेंगे। तो इन्होंने पूछा कि को भेद है, सुख दुख में क्या भिन्नता होती है। सुख तो सुख होता है, दुख तो दुख होता है, भिन्नता क्या होती है, तो भिन्नता बता रहे हैं। तीव्रम मंदम, एक तो तीव्रता और मंदता का भेद रहता है, सुख और दुख दोनों पे घटा लेना, बहुत तीव्र सुख और बहुत तीव्र दुख, और मंद सुख और मंद दुख दोनों पे एक भेद हुआ, मतलब कम अधिक और न्यून, थोड़ा सा सुख हुआ, अधिक सुख हुआ। सुख और दुख एक जैसे होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। अभी अभी केवल उसकी मात्रा की गुणवत्ता को देखिए, तीव्रता, इसलिए तीव्र और मंद शब्द किया है। भाई कोई मीठा ज्यादा हो किसी वस्तु में, या एसिड ज्यादा हो तो बहुत तीव्र एसिड है, ये कम हो ऐसे उसकी तीव्रता। सुख और दुख की न्यूनाधिकता होती है, ये हमें सबको पता है। चिरम आशु, कोई देर तक होता है और कोई जल्दी समाप्त हो जाता है, देर तक रहने वाला और जल्दी समाप्त होने वाला, ये भी सुख दुख का होता है। ये काल की दृष्टि से हो गया, पहला था मात्रा की दृष्टि से भी भेद है, ये दूसरा है काल की दृष्टि से भी भेद है। नाना प्रकारकम, नाना प्रकारम एक प्रकारम इति, किसी को एक प्रकार का सुख है, किसी को बहुत तरह के सुख है, किसी को एक प्रकार का दुख है, किसी को बहुत प्रकार के दुख है, और बहुत प्रकारों में भी संख्या की दृष्टि से अब कहा जा रहा है, संख्या की दृष्टि से भी भेद है। एक तो मंदता तीव्रता, एक काल की दृष्टि से और एक संख्या की दृष्टि से भी। एवं आदिर विशेष, इस प्रकार से ये विशेषताएं होती हैं। तो सबके सुख दुख भिन्न भिन्न है, और हम भी जब किसी को देखते हैं भी सबके दुख दुख भिन्न भिन्न है, ये हमने निश्चय किया तो किस तरह से भिन्न भिन्न है आप बताने लोगोगे तो यही बातें आएंगी। सबके सुख दुख भिन्न भिन्न है ये आप मान रहे हो, तो कैसे भिन्न भिन्न है, क्या बोलोगे आप, अभिव्यक्त करो। सोचना क्यों पड़ेगा भाई, सबके सुख दुख भिन्न भिन्न हैं तो किस तरह से भिन्न भिन्न है, आप क्या कहोगे उसके लिए। प्रत्यात्म वेदनीय तो है, उसको अभिव्यक्त भी तो करोगे कि क्या भिन्नता है, पूछेगा ना क्या भिन्नता है, किसी को बहुत सारे हैं किसी को कम है, तो ये अनेक और एक हो गया, किसी ऐसे दुख में भी है और ज्यादा और कम भी हो गया तीव्रता, और काल भी तो होगा, बहुत दिनों तक कोई सुखी है, किसी को दुख बहुत दिनों तक रहता है, किसी को थोड़े देर रहता है, तो यही तो तीन बातें आएंगी, इसी कारण से भेद है। आगे देखिए, न च अस्ति प्रत्यात्मनीयतः सुख दुख हेतुर्विशेषः। बोले आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति, न च अस्ति प्रत्यात्मनीयतः सुख दुख हेतु विशेषः। ये जो सुख दुख का कोई विशेष हेतु कि क्यों इनको सुख दुख हो रहे हैं, ये प्रत्यात्मनीयत हर व्यक्ति का जो अपना अपना है उसमें कोई आपके पास कारण नहीं है, क्योंकि ये अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति मान रहा था, तो सुख दुख का भेद तो प्रत्यक्ष है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसमें कोई कारण आपके पास में नहीं है, आप उसका कारण नहीं बता सकते, आपके पक्ष में कोई कारण नहीं बनेगा। तो न च अस्ति प्रत्यात्मनीयत सुख दुख विशेषः। आगे, न च अस्ति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते। न च असति हेतु विशेषे, हेतु विशेष के न होने पर कारण यदि भिन्न नहीं है तो फल का विशेष भी नहीं होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फल में जब विशेषता आ रही है, सुख दुख के भोग में विशेषता आ रही है, तो हेतु भी विशेष होना चाहिए, हेतु यदि अविशेष है तो फल भी अविशेष आना चाहिए, ये सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो न च असति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते, न को अंत में ले लेंगे, न दृश्यते। कर्म निमित्ते तो सुख दुख संयोगे, और जिस पक्ष में सुख दुख का योग कर्म निमित्तक है, तो कर्मणाम तीव्र मंदता उपपत्ते है, कर्मों की तीव्रता और मंदता सिद्ध हो जाती है। सुख दुख अगर तीव्र और मंद है तो कर्म की भी तीव्रता और मंदता होती है। आगे, कर्म संचयानाम च उत्कर्ष अपकर्ष भावात, और कर्म जो हमारा संचित है उसमें भी उत्कर्ष और अपकर्ष भी होता है, कि सुख देने वाले पुण्य कर्म है तो किसी के बहुत अच्छे पुण्य कर्म है, किसी के कम अच्छे पुण्य कर्म है, इसी तरह से दुख देने वाले पाप कर्म है तो किसी के पाप कर्म बहुत बड़े बड़े हैं, किसी के पाप कर्म छोटे छोटे हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष ये भी होगा उनका गुणवत्ता की दृष्टि से। नानाविध एक विध भावाच्य, और वो जो कर्म होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं और एक प्रकार के भी होते हैं। एक विध भावाच्य कर्मणाम सुख दुख भेदोपपत्ति, तो कर्मों के भेद से ही सुख दुख के भेद में भी उपपत्ति होती है, तो जितने भी सुख दुख हैं वो हमारे कर्म के कारण से हैं। सोयम हेतु भेदा हेतु भेद अभावात दृष्टः सुख दुख भेदो न स्यात् इति प्रत्यक्ष विरोध है। तो ये सोयम हेतु भेद अभावात, हेतु के भेद का अभाव होने से, सुख दुख का जो हेतु है कारण, उसकी भिन्नता का अभाव होने से, यानी सबका कारण तो आपके पक्ष में समान ही होगा, भिन्न तो कोई कारण है नहीं, इसलिए जो दृष्टः सुख दुख भेद, जो प्रत्यक्ष सुख दुख का भेद है, न स्यात् ये नहीं होना चाहिए आपके पक्ष में, तो इति प्रत्यक्ष विरोध है, प्रत्यक्ष से आपके सिद्धांत में विरोध आएगा, इसलिए आपकी बात नहीं मानी जा सकती। ये भी एक खंडन का तरीका है, आप ऐसा मानते हो तो ये नहीं हो सकता जो प्रत्यक्ष है, और जो प्रत्यक्ष है उसका अपलाप नहीं कर सकते हम, प्रत्यक्ष में तो सुख दुख का भेद है, और सुख दुख का भेद है तो कारण का भी भेद होगा। आगे, तथा अनुमान विरोध, अनुमान से विरोध बता रहे हैं। दृष्टम ही ये देखा जाता है, पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थान, पुरुष के आत्मा के गुण की व्यवस्था से, भेद से, यहां ये आत्मा का गुण है प्रयत्न, भिन्न भिन्न आत्मा अलग अलग प्रयत्न कर रही है, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग देर तक इत्यादि, तो पुरुष के गुण की व्यवस्था से, व्यवस्था मतलब है व्यवस्था तो नाना भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है, ये व्यवस्था है, एक जैसा नहीं है सबका, इस होने से सुख दुख व्यवस्थानम, वैसा ही सुख दुख की भी व्यवस्था लोक में देखी जाती है। जो पुरुषार्थ अधिक करते हैं, मेहनती होते हैं, उनके पास सुख सुख के साधन अधिक होते हैं, जो आलसी होते हैं, काम नहीं करते, उनके पास कम होते हैं, जो बुद्धिपूर्वक करते हैं उनके पास अधिक होते हैं, जो अबुद्धिपूर्वक करते हैं उनके पास कम होते हैं या नहीं होते, ये व्यवस्था देखी जाती है लोक में। यह खलु चेतनावान, जो भी चेतनवान होता है वह साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा, साधन से उत्पन्न होने के योग्य सुख को जान करके, सुखम बुद्ध्वा, सुख को जान करके, लेकिन सुख कैसे उत्पन्न होता है, साधन निर्वर्तनीयम, साधन से वो उत्पन्न होने वाला है। हम जब सुख को जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि ये सुख इस साधन से होगा, इस भोजन से होगा, इस वस्तु से होगा, इस मकान से होगा, जो भी है। हम जब भी सुख की बात देखते हैं तो ये भी साथ में ध्यान रहता है कि किस साधन से होने वाला है। तो साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा, इसको हम पहले जानते हैं, हमारी प्रक्रिया है, देखो कैसे हम करते हैं। तो पहले हमने ये जाना कि ये सुख इस साधन से होता है, और जान के क्या करते हैं, तद ईप्सन, उसको फिर चाहते हुए फिर इच्छा उत्पन्न हो जाती है हमारे को। साधन अवाप्तये प्रयतते, अल्पविराम, फिर वो साधन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। सुख की इच्छा थी, सुख को जाना इस साधन से होगा, तो अब वो साधन को पाने के लिए भागेगा, प्रयत्न करेगा। तो दुनिया में कहते हैं ना, साधनों के पीछे ही भाग रहे हैं, तो साधनों के पीछे नहीं भागना चाहिए क्या? बिना साधनों के सुख कैसे होगा? वहां दोष तब होता है जब साधनों को ही सुख समझ लेते हैं। साधन साधन है, साधन इतना इतना सुख देने वाले हैं, इतना यथार्थ ज्ञान रहे तो साधनों के पीछे भागने में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन इस साधन से मुझे परिपूर्ण सुख मिल जाएगा, ये जो सोच है इसमें दोष है। अब ये कौन मना करेगा कि रोटी खाने से भूख नहीं मिटती है, भोजन से भूख नहीं मिटती है, इसको कौन मना करेगा? ये अविद्या नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रारंभ में भी जो चर्चा आई है वो क्षुत पिपासा निवृत्तिवत वाली बात है, वहां पर वो तो सत्य है, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष है ये। साधनों से दुख की निवृत्ति होती है, साधनों से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जितनी होती है उतना ही अगर हमने मान रखा है तो कोई अविद्या नहीं है और कोई ये बंधन का कारण नहीं बनेगा। दिक्कत यह है कि हम उसको बड़े सुख का कारण मान लेते हैं कि इससे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो होता नहीं है तो दुख होगा, ऐसे ही दुख की निवृत्ति के लिए। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, ये सबका स्वभाव है, इससे कोई नहीं हट सकता, योगी में नहीं हटता है। तो साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा तदीप्सन, साधन अवाप्तये प्रयतते, अल्प विराम, और फिर ससुखेन युज्यते, फिर वो सुख से युक्त हो जाता है, साधन के लिए प्रयत्न करता है, साधन को प्राप्त कर लेता है तो सुख से युक्त भी हो जाता है। ये कोई मिथ्या ज्ञान है क्या? सुख से युक्त होते ही है ना हम सब, प्रत्यक्ष है ना, इसका कोई खंडन करेगा क्या? न विपरीत, जो ऐसा नहीं करता है वो इसको पा नहीं सकता। यह खलु चेतनावान, जो जानने वाला ऐसा करता है वो सुख से युक्त होता है। न विपरीत है, जो इसके विपरीत चलता है वो नहीं सुख को प्राप्त कर सकता। जिसको ये नहीं पता है कि ये सुख किस साधन से आएगा तो इच्छा भी क्या करेगा, वो भिन्न सुख को भिन्न साधन से मान करके चल रहा है तो उसको सुख नहीं मिल पाएगा। सुख मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। अब इसके विपरीत देखिए, यश्च साधन निर्वर्तनीयम दुखम। अब जो साधनों से आने वाला दुख है, दुख साधनों से, दुख भी साधनों से ही आता है, तो साधनों से आने वाले दुख को बुद्ध्वा जान करके, यहां भी जान रहा है पूरा ठीक ठीक, तज्जिहासुहु, उसको छोड़ने की इच्छा वाला। तो पहले दुख के कारण को जानेंगे हम, जानने के बाद में इच्छा उत्पन्न होगी कि इसको हटाओ, और फिर क्या करेगा, साधन परिवर्जनाय यतते, अल्प विराम, फिर उस साधन को हटाने के लिए प्रयत्न करेगा। दुख का जो कारण है, साधन है, उसको हटाने के लिए प्रयत्न करेगा। और सच दुखे न त्यज्यते, वो दुख के द्वारा छोड़ दिया जाता है, यानी वो दुख से बच जाता है। न विपरीता, इसके भिन्न नहीं, केवल यूं ही बैठ जाएंगे तो दुख से निवृत्ति नहीं होगी और सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, सुख दुख को जानना पड़ेगा कि सुख दुख है क्या, सुख दुख किससे मिलते हैं ये जानना पड़ेगा, ये जान करके इच्छा करनी होगी, इच्छा के बाद में प्रयत्न करना होगा और तब वो हमें प्राप्त होगा या हमसे निवृत्त होगा दुख। आगे ये दिया इन्होंने दृष्टांत, ठीक है, अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। तो अस्ति च इदम्, ये भी एक है, कौन सा, यत्नम अंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम, अल्प विराम, यत्न के बिना। यत्न को क्यों हटा रहे हैं कि पीछे जो कहा था ना पुरुष गुण व्यवस्थाना, वो पुरुष गुण प्रयत्न लिया था, वो इसी कारण से लिया था, अब उसको हटा रहे हैं। ऐसा सुख दुख की व्यवस्था, हमारे सुख दुख की व्यवस्था क्या सारी ऐसी है जो हमारे प्रयत्न से ही होती है? जितना सुख दुख हमें आता है, ये सुख दुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं, सुख दुख सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए, वो अपनी जगह ठीक है। क्या सारा सुख दुख ऐसा ही होता है जो हमारे प्रयत्न से आता है? नहीं होता ना। उसके अलावा भी तो सुख दुख होता है, और वहां भी व्यवस्था है। वहां भी ऐसा नहीं है कि वो जो बचा हुआ है वो सबको एक जैसा हो जाए, उसमें भी भिन्नता है। जैसे प्रयत्न पूर्वक सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति में व्यवस्था है, भिन्नता है, ऐसे ही प्रयत्न के अतिरिक्त जो हमें सुख दुख आ जाता है उसमें भी व्यवस्था है उसकी तरफ से। तो अस्ति च इदम्, अब ये उसको सिद्ध कर रहे हैं अनुमान से वहां पर, अस्ति च इदम् यत्नम अंतरेण चेतनानाम सुख दुख व्यवस्थानम। चेतनों की जो सुख दुख की व्यवस्था है ये यत्न के बिना भी होती है। इससे सहमत है या नहीं? हमारे यत्न के अतिरिक्त भी हमें सुख दुख होता है, और वो सुख दुख भी भिन्न भिन्न होता है। एक सुख दुख भिन्न भिन्न होता है, सामान्य कथन हो गया, सबका सुख दुख भिन्न भिन्न है। अब इसके दो भाग कर दिए, हमारे प्रयत्न के कारण से जो भिन्न भिन्न सुख दुख होता है, सबको भिन्न भिन्न प्रयत्न के कारण भिन्न भिन्न सुख दुख होता है, ये एक वर्ग हो गया। लेकिन सारा सुख दुख हमारे प्रयत्न से नहीं होता है। वो जो बचा हुआ सुख दुख है, प्रयत्न से प्राप्त सुख दुख के अतिरिक्त जो सुख दुख है, वो भी हमारा सबका भिन्न भिन्न है या एक जैसा है? वो भी भिन्न भिन्न है। उसके बारे में कह रहे हैं, तो तेनापि चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन भवितव्यम इति अनुमानम। तो ये जो दूसरा सुख दुख है हमारा सबका भिन्न भिन्न, इसको भी चेतना के किसी दूसरे गुण के कारण से होना चाहिए। जैसे पहले वाला सुख दुख जो भिन्न भिन्न है वो आत्मा के प्रयत्न गुण के भेद से अलग अलग हो रहा है, इसी तरह से जो बाकी का सुख दुख है वो भी किसी न किसी आत्मा के दूसरे गुण के कारण से होना चाहिए, उसी आत्मा के दूसरे गुण के कारण से होना चाहिए। ये अनुमान किया, अनुमान की प्रक्रिया, इति अनुमानम। तो तदेतत् कर्म निमित्ते सुख दुख संयोगे विरुध्यते इति। तो ये जो है, ये जो व्यवस्था है, तदेतत् ये जो व्यवस्था है, यानी प्रयत्न से भिन्न जो सुख दुख होते हैं वो भी भिन्न भिन्न है, ये व्यवस्था भिन्न भिन्न होना रूप व्यवस्था, ये अकर्म निमित्त सुख दुख संयोग है। अगर आप ये माने पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि जो हमारे सुख दुख हैं वो अकर्म निमित्तक हैं, तो उससे ये विरुद्ध चली जाएगी, इसका आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप कुछ सुख दुख के लिए कह सकते हो कि हमारे प्रयत्न के आधार पर ये भिन्न भिन्न है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है उसके लिए आपके पास कोई उत्तर नहीं है, उसके लिए ये है। तो तच्च गुणांतरम, ये गुणांतर कौन सा है, प्रयत्न से भिन्न दूसरा गुण कौन सा है? तो तच्च गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम, क्योंकि उसका हमारे को संवेदन नहीं होता है, हमें पता नहीं लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए उसको अदृष्ट नाम से यहां पर कहा गया है। दृष्ट मतलब जो देखा गया है, हम अपने प्रयत्न से जो सुख दुख प्राप्त करते हैं वो तो दृष्ट है, हमें दूसरों का भी दृष्ट है, अपना भी दृष्ट है, लेकिन ये सुख दुख है ये दृष्ट नहीं है, इसलिए इसको अदृष्ट कर दिया, असंवेद्य है, इसलिए इसको अदृष्ट कहा गया, अनवर्थ संज्ञा है। तो तच्च गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम, और क्या है इसमें? तो कहा विपाक काल अनियमाच्च अव्यवस्थितम, और ये अव्यवस्थित भी है, क्यों? विपाक के काल के अनियम के कारण से। विपाक का है फल, और काल का मतलब है समय, उसका अनियम है, किस समय किस कर्म का फल आएगा ये निश्चित नहीं है। जबकि हम क्या मानते हैं सामान्यतः, जिस समय जो फल मिलना है वो उसी समय मिलेगा, ठीक है? आज आपके यहां पर भोजन हो गया तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज मेरे लिए यही अन्न लिखा था, ये अन्न मेरे को खींच लाया है यहां पर, अपना अपना भोग है, आज मेरा भोग आपके ही लिखा था इसलिए यहां पर आ गया। तो स्थान भी और काल भी, लोक में बहुत प्रचलित है इस बात को कि सुख दुख के लिए, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था तो अटल है, हट नहीं सकती है, बिल्कुल नियम रहेगा क्योंकि परमात्मा तो ऐसा ही है ना, परमात्मा अड़ी गया, अपने नियमों से हटता नहीं है और सुख दुख परमात्मा देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा को हम अव्यवस्थित कह दें कि उसमें सुख दुख का समय और काल, समय और स्थान भिन्न भिन्न हो, ये कि परमात्मा पे कैसे घट सकता है। इसलिए परमात्मा तो चूंकि व्यवस्थित ही है, न्यायकारी है, इसलिए हमारे को जितना भी सुख मिलता है, जहां मिलता है, जिस समय मिलता है, वो हमारे लिए नियत है, पूरा वैसा का वैसा होता है। ये व्यापक मान्यता है हमारे यहां, अन्य भी जगह है, भारत में भी बहुत व्यापक मान्यता है, उसका निषेध करते हैं कि फल का काल नियत नहीं है। इसलिए कहा विपाक काल अनियमात, विपाक का काल नियत नहीं है। कोई सोचे कि यही हो जाएगा, और जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भी काल है इसलिए कि मैं इस समय होगा तो इस समय मान लो दुर्घटना से मृत्यु होने वाली है तो मैं कार में ही नहीं बैठूंगा, तहखाने में जाके बैठ जाऊंगा। और बोले ज्योतिषी ने बताया इस समय होगी, तो बोले इस काल को टाल दो किसी भी तरह, तो काल को टाल दिया तो उस फल से भी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो काल का कोई नियम नहीं है, फल मिलना है ये नियत है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। अब किसी के घर पे बच्चा उत्पन्न हुआ, चिकित्सालय में होता है मान लो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुतों के जन्म हुए, वो बच्चा सुंदर नहीं है या कुरूप है या कुछ रोग है उसको, अब पैसे दे दुआ करके परिचारकों से परिचारिका से बच्चे बदलवा लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारा हम करते हैं, काल का भेद करते रहते हैं, जो हमारे फल में आया है उसको भी हम परिवर्तित कर देते हैं कर्म की स्वतंत्रता से, ये तो होता है। इसलिए काल निश्चित नहीं है, और यही बात योग दर्शन में भी कही गई है, जहां उन्होंने ये कहा व्यास भाष्य के अंदर कि कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चाहती, कर्म की गति बड़ी विचित्र है और दुर्विज्ञाना है, समझी नहीं जा सकती। क्यों विचित्र है ये कर्म की गति, क्यों विचित्र है? तो उसके लिए व्यास भाष्य ने कहा तद विपाकस्यैव, ये जो विपाक है उसका देश यानी स्थान, काल यानी समय, और निमित्त यानी कोई निमित्त बन जाता है ना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पशु, कोई पत्थर, कोई पेड़, ऐसे जो निमित्त बन जाते हैं ना कहीं अचानक, वो निमित्त इनकी अनवधारणात, उनका निश्चय नहीं होने से इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना इति। ये कर्म गति चित्र विचित्र दुर्विज्ञान इसीलिए है, गहना कर्मणो गति हम समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं पूरा पूरा, क्यों? क्योंकि उसमें देश, काल और निमित्त का अवधारण नहीं है। फल मिलना है कहीं भी हो सकता है, इस जेल में मिले चाहे उस जेल में मिले। मान लो 10 साल की कैद हो गई किसी को, अब पकड़ने गए उसको कार्य, अब पकड़ने गए वो उस समय कहीं और चला गया, छुप गया दूसरे घर में, 2-3 दिन बाद में पकड़ में आया, तो 2-3 दिन बाद में कैद शुरू होगी ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले पकड़ में आए या 2 साल बाद पकड़ में आए, जब भी आए, आगे पीछे कोई भी समय हो, जेल होनी है, वो उतना फल और दंड हमें मिलना है, वो निश्चित है, बस यही नहीं परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। लेकिन देश, काल और निमित्त ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो ही हो, इसी से ही मेरे को मिलना था, ये सहयोग या बाधा इसी से मिलनी थी, ऐसा नहीं कह सकते, इससे नहीं मिलती किसी और से मिलती, ये सहयोग इससे मिला था तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। फिर हम बहुत सारे संबंधों के अंदर, पति पत्नी हो या तो और मित्र हो, उसमें भी हम भाग्य को पूरा जोड़ लेते हैं ना, एक दूसरे को कहते हैं भाई आप नहीं होते तो मेरे को ये सुख मिल नहीं सकता था, ठीक है। ये अप्रयत्न वाला के अंश में देखना, प्रयत्न में तो ठीक है हम एक दूसरे को करते हैं, तो उसमें हम कह देते हैं कि दुख भी कहते हैं कि ये दुख आपसे ही मिलना था, मेरे को इसी से मिलना था, मेरा भाग्य ही ऐसा था। निमित्त कभी भी निश्चित नहीं है, कैसे भी होगा, होगा अवश्य। इसलिए देश, काल और निमित्त ये तीनों अनवधारित हैं। तो यहां जो कहा गया विपाक काल अनियमात, इन्होंने केवल काल का कहा है, देश और निमित्त को भी हम शास्त्रों के आधार पर यहां जोड़ सकते हैं, इनकी अव्यवस्था है। आगे बुद्ध्यादयस्तु संवेद्याश्च अपवर्गिणश्च इति, और जो बुद्धि आदि हैं, ज्ञान है, ये तो संवेद्य हैं, ये जो गुण है, जो अदृष्ट गुण कहा, ये संवेद्य नहीं है, हमें पता नहीं लगता है कि हमारा कर्माशय क्या क्या है, लेकिन बुद्धि आदि जो आत्मा के गुण है, ज्ञान, ये तो संवेद्य है, वृत्ति संवेद्य है, लेकिन जो धर्माधर्म संस्कार है वो संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। योग दर्शन में भी यही कहा, व्यास भाष्य में भी, वृत्ति है वो परिदृष्ट धर्म है। वृत्ति हो गया ज्ञान बुद्धि, वो परिदृष्ट धर्म है, हमें पता लगता है। और जो संस्कार है, वासना रूप संस्कार है या धर्माधर्म संस्कार है, वो अपरिदृष्ट धर्म है, असंवेद्य है, हमें पता नहीं लगते क्यों कैसे हो गया, हमें पता नहीं लगता है, अदृष्ट कहा जाता है। तो बुद्ध्यादयस्तु संवेद्याश्च और अपवर्गिणश्च, ये नष्ट भी हो जाते हैं। बुद्धि का जैसे कहा उत्पन्न अपवर्गिणी पीछे सिद्ध कर दिया। तो कर्माशय तब क्षीण होता है जब भोग लिया जाता है, उस रूप में ये बात आई। तो ये अनुमान से भी इन्होंने सिद्ध किया कि ये अनिमित तक नहीं हो सकता है। जो हमें सुख दुख की भिन्नता है, प्रयत्न से भिन्न जो सुख दुख की भिन्नता है, वो भी किसी न किसी कारण से है और वो कर्म ही है, हमारे अपने अपने गुण हैं। आगे अब आगम से विरोध दिखा रहे हैं, शब्द प्रमाण से। अथ आगम विरोध, बहु खलु इदम आर्षम ऋषीणाम उपदेश जातम। ये बहुत सारा आर्ष ऋषियों के द्वारा कहा गया, ऋषीणाम उपदेश जातम, उपदेश समूह है, बहुत उपदेश है। वो कैसा है? दो प्रकार का, एक है अनुष्ठान परिवर्जनाश्रयम, एक तो अनुष्ठान वाला यानी विधि, और एक परिवर्जन यानी निषेध। अनुष्ठान है तो ऐसा करना चाहिए, परिवर्जन ऐसा नहीं करना चाहिए, विधि निषेध, इस आश्रय वाला, इस प्रयोजन वाला। उपदेश फलम च शरीरिणाम, और शरीरों के उपदेश का फल भी बताया है, उपदेश के क्या क्या फल होते हैं ये भी उन्होंने बता रखे हैं। किनका? वर्णाश्रम विभागेन अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति, और वर्ण और आश्रम के अनुष्ठान लक्षण वाली प्रवृत्ति भी कही गई है। वर्ण का मतलब हो गया चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम का मतलब हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार, इसी में सारे कर्म आ जाते हैं। तो वर्णाश्रम के विभाग से अनुष्ठान लक्षण प्रवृत्ति कही गई है, प्रवृत्ति एक बात, और परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, हटाने के उसमें निवृत्ति भी कही गई है, इससे हट जाओ, छोड़ दो इसको, या पूर्ण विराम ले लीजिए, निवृत्ति। तच्च उभयम्, ये जो दोनों हैं कौन, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, एतस्याम दृष्टौ, इस पूर्व पक्षी की दृष्टि में, ये शब्द प्रमाण हो गया। तो ये जो उभय है दोनों, प्रवृत्ति निवृत्ति, जो शास्त्र में कहे गए, ये एतस्याम दृष्टौ, इस पूर्व पक्षी की दृष्टि में, किस दृष्टि में कौन सा क्या नहीं होंगे, तो उसको अब आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए। नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, एक बात, सुचरित और दुश्चरित यानी पाप और पुण्य कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो अकर्म निमित्तक शरीर मानता है, तो पाप पुण्य कर्म उसके पक्ष में बन ही नहीं सकते, तो पाप पुण्य सुचरित दुचरित कुछ होता ही नहीं है, एक बात। और अकर्म निमित्त पुरुषाणाम सुख दुख योग, कर्म निमित्त पुरुषाणाम सुख दुख योग, कर्म निमित्तक पुरुषों का सुख दुख योग होता है, यह पाठभेद भी है, सुदर्शन जी ने अकर्म निमित्तक लिखा है। तो कर्म निमित्तक पुरुषों का सुख दुख योग, एक तरफ ये कहे और दूसरी तरफ कहे कि सुचरित और दुश्चरित आपस में, कब, जब हम कर्म निमित्तक अर्थ लेंगे, जैसा यहां लिखा हुआ है, कर्म निमित्तक पुरुषों का सुख दुख योग होता है, दूसरी तरफ कहे कि सुचरित दुश्चरित कर्म ही नहीं होते हैं, ये आपस में विरोध हो गया, एक तो ये बात है। लेकिन आपस का विरोध नहीं, हमें आगम से विरोध दिखाना है। तो आगम से विरोध क्या होगा, उसकी एक बात का, नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, और आगे कर्म निमित्त के पहले अ लगा लीजिए, अकर्म निमित्त पुरुषाणाम सुख दुख योग, पुरुषों को आत्माओं को जो सुख दुख होता है वो बिना कर्म निमित्त होता है, ये बात, इति विरुद्धते, ये शब्द प्रमाण से विपरीत होती है। दो बातें और व्याख्या उस तरह करनी हो तो कर सकते हैं आपस में विरोध का, लेकिन संगति उसमें नहीं है। वैसे आगे सेयम पापिष्ठानाम मिथ्या दृष्टि ही, ये मिथ्या दृष्टि किन की है, पापिष्ठों की है। पापी का मतलब वैसा पापी नहीं लेना, अज्ञानी जो है, जो कम जानते हैं, समझ जिनकी नहीं है, उनमें ये रहती है सायम पापिष्ठानम, जो निर्बल हैं, अज्ञानी हैं, दुष्ट भी चाहे तो कह सकते हैं, उनकी ये मिथ्या दृष्टि है। क्या? अकर्म निमित्ता शरीर सृष्टि ही, एक शरीर की सृष्टि कर्म निमित्तक नहीं है, अकर्म निमित्त है सुख दुख योग, जितना भी सुख दुख का योग है वो कर्म निमित्तक नहीं है, तो जितना सुख दुख योग है वो हमारे कर्म निमित्तक होता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। जितना अभी सुख दुख होता है वो हमारे कर्म निमित्तक है। तो इन्होंने गलत कह दिया। हाँ बोलिए, बीच में दोनों बातें कही थी। देखिए, इनकी जो आगे पीछे की पंक्तियां हैं उसके आधार पर कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि उतने को उद्धृत करके कि न्याय दर्शनकार वात्स्यायन मुनि देखो कह रहे हैं जितना भी सुख दुख है वो कर्म निमित्तक है, लेकिन इन्होंने जो यत्न के बिना जो होता है एक अलग से माना ना, ये माना, यानी यत्न से भी हमें सुख दुख होता है और यत्न के भिन्न भी होता है। अर्थात यत्न से भिन्न का मतलब है हमारे पूर्वकृत कर्मों से होता है। तो अब ये भी मान रहे हैं ना कि इस जन्म के प्रयत्न से भी सुख दुख होता है। वो मान्यता नहीं है कि जो भी सुख दुख होता है वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही होता है। इसका खंडन किससे हो गया? यत्न मंतरेण, दूसरा गुण इन्होंने जो कहा, यानी यत्न को भी माना है। अर्थात इस जन्म के कर्म के अनुसार भी हमें सुख दुख होता है। और जो इन्होंने अनुमान के लिए दृष्टांत लिया, त्रिष्टम ही, तो दृष्टांत क्या उसी का लिया जाता है जो साध्य होता है? दृष्टांत तो उसका लिया ही नहीं जा सकता ना कभी भी, सिद्ध का लिया जाता है। तो इसका मतलब है जो सिद्ध है वो अलग है और जो साध्य है वो अलग है, तभी तो दृष्टांत बनता है। तो इनकी स्पष्ट दृष्टि है कि जितना सुख दुख होता है वो दो तरह से होता है, दो भाग बंट गए। एक हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, जिसका कि देश काल और निमित्त नियत नहीं है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी, जैसा जैसा हो जाएगा वैसा वैसा हमारे कर्माशय में से वो कर्म क्षीण हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि इसने भोग लिया है। और जो प्रयत्न वाला है वो प्रयत्न भी केवल हमारा प्रयत्न थोड़ा ना होता है, दूसरों का भी तो प्रयत्न होता है। ये जो प्रयत्न से सुख दुख आ रहा है वो क्या सारा प्रयत्न हमारा होता है? कितने ऐसे समय जब हम कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों के प्रयत्न से हमारे को सुख दुख आता है? तो यहां प्रयत्न का मतलब केवल हमारा प्रयत्न नहीं है, दूसरे का भी प्रयत्न जुड़ा हुआ है, ये भी इससे निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे भी प्रयत्न करके हमें सुख दुख दे सकते हैं। और ये जो प्रयत्न से सुख दुख आ रहा है ये हमारे पिछले कर्माशय के अनुसार सुख दुख नहीं है। अगर प्रयत्न से आने वाला सुख दुख भी, चाहे हमारे द्वारा हो चाहे दूसरे के द्वारा, यदि वो कर्माशय वाला सुख दुख ही भुगाया जा रहा है तो ये दृष्टांत ही नहीं बन सकता था। तो ये एक स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। कर्मफल के संदर्भ में जो बहुत अधिक भ्रांतियां हैं उसमें एक बिंदु ये है कि हम ये मान करके चलते हैं कि जितना भी सुख दुख है वो हमारे ही कर्म का फल है और पूर्व कर्म जन्म का कर्म फल है और देश काल निमित्त सब नियत है। ये मान के चलेंगे तो कर्म फल की गुत्थी कभी नहीं सुलझ सकती, उलझा ही रहेगा व्यक्ति। और अगर ये एक बिंदु समझ लिया कि सुख दुख हमारे वर्तमान के प्रयत्न से भी आता है और पिछले से भी आता है, वर्तमान के प्रयत्न से आता है, अब इसमें भी दो भाग करेंगे, एक अपने प्रयत्न से भी आता है और दूसरे से भी आता है। अब जब दूसरे से भी सुख दुख आता है तो हम ये मान के चलेंगे कि दूसरे भी हमें सुख दुख दे सकते हैं। अब वो जो दूसरे हमें सुख दुख दे रहे हैं वो सदा न्यायपूर्वक हो, यह आवश्यक नहीं है। वो न्यायपूर्वक भी दे सकते हैं, अन्यायपूर्वक भी दे सकते हैं। वो न्यायपूर्वक दे रहे हैं कि हमने इतना काम किया तो वेतन दे दिया, इतना इतना काम किया हमारे को भोजन दे दिया इत्यादि, ये तो न्यायपूर्वक हो गया। अन्यायपूर्वक भी देते हैं, जैसे रिश्वत दे दी या तो किसी का शोषण कर लिया, तो अन्यायपूर्वक भी होता है। तो ये जो सुख दुख आ रहा है ये हमारे कर्माशय के कारण से नहीं आ रहा है, ये दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता से, कर्म की स्वतंत्रता से, न्याय या अन्याय पूर्वक अपने ज्ञान अज्ञान के आधार पर हमें सुख दुख दे दिया है। और हम भी अपने लिए सुख और दुख न्यायपूर्वक और अन्यायपूर्वक दोनों लेते रहते हैं, प्रयत्न पूर्वक लेते हैं, लेकिन वो न्यायपूर्वक भी हो सकता है अन्यायपूर्वक भी हो सकता है। इसलिए क्या ये माना जाए कि जितना भी सुख दुख है वो हमारे कर्म के अनुसार ही है? ये नहीं माना जा सकता, एक न्याय दर्शनकार भी ये नहीं मानते। अब दूसरों के द्वारा जो अन्यायपूर्वक सुख दुख हमें आ जाता है या हम जो अन्यायपूर्वक सुख दुख ले लेते हैं, अब इस प्रयत्न के भी दो भाग कीजिए, जितना प्रयत्न किया उतना ही सुख और दुख आया, जितना गलत कार्य किया उतना ही आया, और दूसरे ने भी जितना प्रयत्न किया उतना ही हमें सुख और दुख आया, या इसमें भी न्यूनाधिकता होती है? हमने किया तो इतना सा प्रयत्न दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन मिल बहुत गया। किया तो इतना, मिला इतना सा। दूसरों का प्रयत्न हटा देना, दूसरों के प्रयत्न के कारण से ऐसा हो रहा है, उसको छोड़ करके भी हमारे जीवन में दिखाई देगा, तो दोनों का संयोग भी होता है। एक तरफ हमें हमारा प्रयत्न दिखाई दे रहा है, हमने इतना किया लेकिन मिल ज्यादा रहा है, इससे पता लगता है कि यहां प्रयत्न के आधार पर भी कुछ आया है और पिछला वाला भी जुड़ चुका है, दोनों जुड़ जाते हैं। ऐसा ही दुख के लिए भी आएगा, गलती तो इतनी सी की थी लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि बहुत अधिक दुख हो गया हमारे को, बहुत अधिक अपयश हो गया, बहुत अधिक दुख हो गया, बहुत अधिक हानि हो गई इत्यादि। तो ये प्रयत्न वाले सुख दुख में भी बहुत भाग हमें ये मिलेगा जो हमारे प्रयत्न के अनुरूप नहीं है, प्रयत्न से भिन्न भी हमें देखा जाता है। ऐसा जो भी होता है और दूसरों के द्वारा भी जो हमें सुख दुख मिलता है, ये जो अतिरिक्त हो रहा है, जितना अतिरिक्त सुख दुख हम भोगेंगे अन्याय के कारण से, उतना वो सुख दुख का हमारा जो कर्माशय है पीछे वाला, उसमें से वो घट जाएगा कि इसने ये सुख भोग लिया, ये दुख भोग लिया। इसमें अज्ञानता के कारण जो हम कल्पित होकर के सुख दुख भोग लेते हैं, दुख तो इतना सा है लेकिन इतना बड़ा बना के एक बहुत दुखी हो गया, उससे कर्माशय क्षीण नहीं होगा ज्यादा। ये हमारी अविद्या के कारण से है। जितना उचित है उतना जो दुख हुआ उतना घटेगा, और हम किसी छोटी चीज पे बहुत खुश हो गए तो हमारा कर्माशय अधिक घट जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। एक जना एक रोटी खा करके बहुत खुश हो गया, एक जना कम सुखी हुआ तो उसमें पुण्य कम ज्यादा नहीं घटेगा, रोटी खाइए उतना पुण्य घटेगा। तो जो हमारे सुख दुख हैं वो सारे के सारे हमारे कर्म के अनुसार होते हैं, ये जो मान्यता है, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, प्रमाणों के संगत नहीं है, अन्यायपूर्वक ये होता रहता है, लेकिन व्यवस्था फिर भी रहती है, न्यायकारिता रहती है कि हमारे कर्माशय में उसी तरह से घटा बढ़ी होती रहती है। जो हम वो कार्ड लेकर के जाते हैं दुकान पे, जो चीज खरीदी और उसको उसमें मशीन में से निकालते हैं, स्वैप करते हैं, उतना उतना हमारे खाते में से, बैंक खाते में से घटता घटता चला जाता है। इतना ही रखते हैं, प्रणोतम ओ सभी को सादर अभिवादन। परीक्षा की सूचना तो आपको हो ही गई है, 8 तारीख को 9:45 बजे, और जिन